kontestacja. Zaczynamy wtorek 21.01, 19 kwietnia, mówi Kamil Cebulski z tej strony. Jak co tydzień słuchacie najwolniejszego radia w internecie, bo nasze radio nie jest szybkie, tylko wolne, tak jak Windows, można by powiedzieć, ale to tylko tak czasami. Tu już słychać mojego dzisiejszego gościa. Cześć Arku, jesteś z nami? Cześć, jestem. Miło mi Cię słyszeć. Dzisiaj jak co tydzień przesłuchujemy jednego drwala. Wiesz dlaczego drwala, Arku? No nie wiem, właśnie podejrzewam, że rąbie i nie wiadomo, czy się drzemie. Bo rąbiemy te kłody, które państwo rzuca nam pod nogi ciągle. Okej. Okay. Słuchajcie, to ja może powiem kilka słów, Arku, o tobie, a ty to sprostujesz. Mieszkałeś sobie, uczyłeś się, zacząłeś pracować w korporacjach, wyjechałeś do Stanów, tam robiłeś różne rzeczy w IT. Odszedłeś z tego, bądź cię wywalili, tego nie wiem, ale już tego nie robisz. Wróciłeś do Polski i stworzyłeś firmę SaveUp.pl, tak? SaveUp.pl to jest strona. Ogólnie produkujesz aplikacje na iPhony. No takie... No właśnie, co ty produkujesz? Aplikacje na iPhony, dobrze powiedziałeś. Ale konkretnie produkujemy aplikację SaveUp, tak jak powiedziałeś, która... umożliwia zrobienie zdjęcia produktu, na przykład książki lub płyty CD, rozpoznania co to jest, czyli telefon rozpoznaje automatycznie co to jest, nie trzeba nic klepać, wpisywać i tak dalej, nie trzeba szukać kodu kreskowego. Rozpoznaje ten produkt, szuka cen, ale także szuka, czy w przypadku książki na przykład będzie to możliwe, aby kupić tą wersję książki elektroniczną, na przykład e-booka, audiobooka i tak dalej, i tak dalej. Okej, i to jest darmowa aplikacja. Tak. I można, to jest aplikacja. Można teraz wejść na saveup.pl i być beta testerem, żeby ją testować. Tak, można ją pobrać z saveup.pl. Obecnie na iPhone'a aplikacja jest zupełnie za darmo i umożliwia w pełni mobilne weryfikowanie cen produktów. Czyli... No dobrze, ale jak aplikacja jest za darmo, to gdzie są pieniądze? Dobre pytanie. Otóż tak, jesteśmy firmą, która jest finansowana obecnie z funduszu inwestycyjnego Venture Capital, czyli startujemy dzięki pieniądzom inwestora. Inwestor dał nam pieniądze, bo pewnie stwierdził, że warto nam je dać i warto nas rozwijać. No to słuchaj, opowiemy o tym też, no bo tutaj chyba co drugi nasz słuchacz myśli, jak ma jakiś pomysł, to że znajdzie tak. Inwestora, więc... Jak wyciągać kasę. Jak wyciągać kasę, no tylko wiesz, potem, żeby coś się udało, nie? No dobrze, ale co? Na razie co, finansujecie się z pieniędzy inwestora, ale gdzie planujesz zarobić? Planujesz sprzedać później tą firmę jakiemuś IBM-owi czy komuś? Na pewno naszym i moim marzeniem jest ściągnąć uwagę firm globalnych, czyli musimy działać globalnie, czyli chcemy ściągnąć na siebie uwagę kogoś, kto jest wielkim światowym koncernem i chcielibyśmy w tamtą stronę iść. To wymaga od nas oczywiście dużej mobilizacji i pokonywania wielu wyzwań i takich codziennych związanych z technologią i ze zdobywaniem użytkowników, ale też takich, powiedziałbym, niecodziennych, czyli zaistnienia na arenie globalnej. Okej, okay, dobrze Arku, teraz już wiemy co robisz. Słuchacze teraz wertują pewnie stronę saveup.pl. Serwery padają. Serwery padają, dokładnie. A powiedz, zacznijmy od początku. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zostać przedsiębiorcą? Przecież sobie żyłeś bardzo dobrze w korporacjach i to na zachodzie. Zarabiałeś, nie wiem, dziesiątki tysięcy dolarów pewnie. Odpowiem na pierwszą część, znaczy tak, na drugą część pytania o dziesiątkach tysięcy dolarów to nie odpowiem, ale na pierwszą odpowiem. To jest, powiem, że to jest bardzo zgodne z tym, co macie w swoim logo. Ten orzeł porzucający kulę. Przedsiębiorczość oznacza wolność. Znaczy co? Ale poczekaj. Żyłeś sobie w Polsce, dorastałeś, szedłeś na studia i co? Zawsze cię kręciło, myślałeś o tym, że otworzysz jakiś biznes, bo dlaczego pytam? Audycję temu mieliśmy człowieka, który jak kończył maturę, to szczytem jego marzeń była pozycja sprzedawcy mrożonek w makro. Okay. A 5 lat później okazało się, że jest właścicielem kilkunastu nieruchomości, bo akurat tym się zajął. Czy ty zawsze marzyłeś, żeby iść w stronę przedsiębiorczą, czy tak awansować? Chyba muszę powiedzieć, że tak. Czego najlepszym dowodem jest to, że na studiach otworzyłem już pierwszą firmę, która oczywiście upadła. Natomiast... Co to było? A my robiliśmy w tamtym czasie, jak ja byłem na studiach, pojawiła się w Polsce taka wspaniała ustawa, która nakazywała urzędom samorządowym i urzędom państwowym do wykonania strony pod tytułem Biuletyn Informacji Publicznej, czyli tak zwany BIP. Tak jest. I mi te BIP-y robiliśmy. Dostarczaliśmy ich na potęgę. Ale ty pisałeś oprogramowanie do tego BIP-a? Nie, moi koledzy. Ja zajmowałem się... To takie dziadostwo. Tak, ale był na to popyt. Okej, no to masz kolegów, muszę ci powiedzieć. No to fajnych masz kolegów. Miałem wspaniałych kolegów, z którymi to robiłem. Nasze biuro mieściło się w mieszkaniu oczywiście. Kable, wtedy Wi-Fi, routery Wi-Fi były drogie, więc kable przemykały z łazienki, gdzie pracował jeden kolega, do kuchni, w którym pracował łazience, okej. Więc kable przemykały przez te mieszkania, ale robiliśmy bipy, jeździliśmy po Polsce, mieliśmy taki stary samochód, który chowaliśmy w krzakach, bo nam było wstyd, żeby ludzie przez okno widzieli, jak idziemy na spotkanie do na przykład takiego urzędu, który był bogaty. No i jeździliśmy i sprzedawaliśmy te bipy, a koledzy je produkowali. To była pierwsza firma. No to ładnie. Ale co, ustawa się skończyła, czy wszystkie już wprowadziliście? Nie. Ja wtedy robiliśmy tą firmę chyba ze 2 lata. Nawet nam się udało wtedy, jak pamiętam, wykręcić chyba ponad 100 tysięcy obrotu rocznie na tych różnych bipach, obiegach dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Piękno bipów polegało na tym, że one miały abonament miesięczny, więc zdobycie klienta oznaczało, że można było tych pieniędzy nazbierać. No i wtedy wyjechałem do Kanady. Pojawiła się taka propozycja wyjazdu miesięcznego. On się przerodził w wyjazd 8-miesięczny i później trafiłem do Stanów. Okej. I co? Wyjechałeś do Kanady i co tam robiłeś? W Kanadzie pracowałem w takiej firmie informatycznej. Byłem pomocnikiem project managera i przez piękne pierwsze 3 miesiące się uczyłem języka. No dobrze, ale poczekaj. Z własnej firmy wybrałeś taką korporację i to tak pomocnik menadżera, to wiesz. Ta firma polska upadła. Moja firma studencka upadła, więc w tej firmy pojawiła się... I zostałeś z długami i musiałeś zarabiać, tak? No, musiałem, miałem długi, miałem faktycznie, nie były to jakieś oczywiście kolosalne długi, ale miałem jakieś i musiałem zarabiać, więc i pojawiła się okazja wyjazdu. No koledzy tak, jeszcze od razu uciec na drugi kontynent przed dłużnikami. Przed dłużnikami. Nie, taka źle nie było, natomiast koledzy też już nie chcieli tej firmy robić, bo było już bardzo ciężko pod koniec i wszyscy kończyliśmy też studia, więc ludzie szukali już pracy. Okej, dobra, czyli wyjechałeś, korporacja, Kanada, pomagałeś jakimś tam menadżerom, potem Stany. Co w tych Stanach robiłeś ciekawego? W Stanach prowadziłem taki, znaczy współprowadziłem projekt. To był taki ciekawy projekt w tamtym czasie, bo to mówimy o roku 2001-2002, więc w tamtym czasie pojawiały się w Stanach bardzo mocne, były palm topy, czyli urządzenia wiadomo jakie, na które produkowała firma taki soft pozwalający do zarządzania budową, czyli za pomocą takiego heavy palm topa, heavy duty palm topa, czy takiego wodoodpornego urządzenia, mistrz, który zarządzał całym bałaganem pod tytułem budowa, mógł sobie tam koordynować plany na tym palm topie, on miał wbudowaną kartę SIM, mógł się kontaktować z jakimś serwerkiem i odbierać tam dane, że cement wyjechał, przyjedzie i tak dalej, i tak dalej. Okej. I ty tą aplikację tam współtworzyłeś, czy tam przy... Tam bardziej zarządzałem, współzarządzałem projektem, bo wtedy jeszcze nie miałem żadnego doświadczenia, żeby nim zarządzać, ale co ostro już pomagałem mojemu project managerowi w takich sprawach związanych z project managementem. No czyli coraz poważniejsze rzeczy, no... No, był to jakiś progres, a było to też dużo też fun, bo projekt był w Dallas i było ciepło cały czas. Okej. Ale co, i wtedy się mniej więcej pojawiła z powrotem jakaś taka, nie wiem, chęć otwarcia własnej firmy, czy jak to wyglądało? Tak, wtedy znowu zaczęło mi chodzić po głowie to, żeby otworzyć własną firmę. Kończyła mi się wiza, ta amerykańsko-kanadyjska. No więc musiałem w tamtych czasach, chyba jeszcze jest takie prawo, choć już nie pamiętam, tak, że trzeba wrócić do kraju, żeby wizę odnowić, bo jak się wróci i ją odnawia, to znowu mogą cię nie wypuścić z powrotem. No i jak wróciłem do Polski, to się zatrudniłem w korporacji, żeby zarobić pieniądze na firmę. Ale co, ale miałeś taki rzeczywiście plan, że zarabiam, odkładam, żeby przejść na swoje? Tak, tak, tak chciałem. Natomiast żeby to zrealizować, to musiałem dużo zarabiać. Więc, normalnie. Znaczy dużo, bo powiedzmy nie mogłem zarabiać 1500 zł, no bo nic bym nie odłożył. No dobrze, ale już wiedziałeś, co będziesz robił wtedy, nie, czy po prostu odkładałeś nie. tak na zaś? Tak, no po prostu jak w tych korporacjach pracowałem, to no nie mam takiej chyba umiejętności, doszedłem do wniosku po pewnym czasie takiego politycznego bycia w korporacji, no bo w korporacji trzeba bardzo być takim no politycznym, no trzeba wiedzieć z kim jak tutaj układać, coś tutaj oferować, proponować różne rzeczy. Chyba mi się to nie udawało, bo moi szefowie by na mnie narzekali. No i tak sobie pracowałem w tej korporacji. No i wtedy z jednej mnie wywalili, no po prostu mnie zwolnili, a w drugiej jak pracowałem, to pojawiła się szansa jeszcze innej pracy, która była związana z powrotem do Stanów i prowadzenia tam projektu z ramienia polskiej firmy. I ją wybrałeś? I ją wybrałem. I to już nie była korporacja, była to niewielka firma informatyczna, która miała projekt w Kalifornii, nikt tam nie chciał pojechać. No więc ja się wybrałem. Nikt nie chciał jechać do Kalifornii? No nie, bo w tej małej firmie pracowało sporo osób, które miały... Taki to jest przypadek, zbieg okoliczności. Pracowało kilka osób, które były na, że tak powiem, widelcu, żeby pojechać. Natomiast no, miały małe dzieci po prostu. To z dziećmi? No właśnie, nie wiem, czy to jakiś może wśród nas przedsiębiorców... Nie ma takich osób, które się nie pakują i wyjeżdżają, ale no, okazuje się, że jeżeli ktoś jakby nie ma tej takiej wewnętrznej potrzeby serca, żeby gdzieś tam uciekać, no to lepiej jednak woli zostać. No i ja się szybko zgłosiłem na moja zdolność do spakowania się była szybsza niż moich kolegów, no więc się wybrałem tam do Kalifornii. Czyli zdolność do pakowania może być przewagą konkurencyjną, dobre. Może być bardzo dużą przewagą konkurencyjną, bo bazuje na szybkości, czyli... Akcja, reakcja, a nie ma akcja, oczekiwanie i reakcja. Dobra, czyli co, jesteś w Stanach i tam prowadzisz projekt? Tak, jestem w Stanach, tam prowadzę projekt i prowadzę sobie ten projekt w miasteczku oddalonym o niecałe 40 minut jazdy od Mountain View, w którym wiadomo, że mieści się słynna Krzemowa Dolina, czy tam Mountain View się mieści w słynnej Krzemowej Dolinie. No i z uwagi na to, że tam jest fajnie, to sobie tam jeżdżę i udaję się na różne spotkania i tak dalej, takie otwarte eventy, no i poznaję sporo ciekawych ludzi. Kogo na przykład poznałeś? Między innymi Max Levchin, człowiek, który współtworzył razem z Peterem Thielem PayPala. Między innymi poznaję project managerów z Google'a, poznaję zarząd LinkedIna, który tak na marginesie zrobił raz lunch, na którym można było się wybrać i poznać twórców LinkedIna i ten lunch odbył się, uwaga, w McDonaldzie, więc no całe to otoczenie ludzi otwartych i chętnych do kontaktu zaczyna mnie otaczać, no i zaczyna mi się to bardzo podobać, jak oni żyją, jak pracują, co to jest startup, z jakimi problemami się wiąże, poznaję kilku inwestorów, którzy też się dzielą swoimi spostrzeżeniami, widzę jak ci ludzie żyją, jakie mają problemy, jaki jest ich styl życia, jak się ubierają, jak się wysławiają, gdzie jeżdżą, co robią i zaczyna mi się to bardzo podobać. Myślę, że to jest taka sama frajda jak ktoś, kto nigdy nie jeździł na przykład na desce surfingowej, nagle ktoś mu się daje na tej desce przejechać i okazuje się, że to jest coś, co no jest bardzo fajne, mimo że nie jest na początku łatwe, ale jest bardzo fajne. Okej, okay. I co? I tak ci się takie polaczkowate coś pojawiło, że ja też stworzę firmę taką dużą jak oni? Bardziej pojawiło mi się, że chcę, tak jak nawiązałem do tego waszego orła na stronie, że też chcę mieć taką wolność, przy czym ta wolność nie ma nic wspólnego z lenistwem albo z ucieczką od pracy, kiedy się chce. Bardziej poznałem to, że chcę tak żyć jak oni, że chcę mieć tego rodzaju problemy, chcę musieć poznawać takich i takich ludzi, chcę musieć wymuszać na sobie takie i takie zachowania, bo poznałem też taki Max Levchin, jest człowiekiem z Ukrainy, który nie miał akurat historii przedsiębiorczych w rodzinach, bo oczywiście wiele też osób poznałem, które od lat miały za sobą historię przedsiębiorczości, więc ja jakbyś pasuję się bardziej w to, że Mój tata był przedsiębiorcą, ale nigdy to nie była przedsiębiorczość technologiczna. No więc to cały ten świat mnie zajarał, no mówiąc tak krótko. Bardzo mi się podobał. Widziałem ludzi śpiących pod biurkami, chcących pokonać jakieś problemy z kodem informatycznym. ludzi, którzy nie musieli się zapisywać na urlopy, tylko brali je kiedy chcieli, bo pracę kończyli, kiedy wymagał od nich tego sprint czy jakieś tam inne ustalenie termin. I bardzo mi się to podobało, że raz mogli wyjść z pracy o pierwszej, raz w ciągu dnia, raz siedzieli całą noc i kodowali. Bardzo mi się to podobało i po prostu zaciągnąłem to poprzez głównie obserwacje, bo głównie to obserwowałem i czyli byłem głodny strasznie doznań. Z kim przestajesz, takim się stajesz, tak powoli. Trochę coś takiego, tak, na pewno. To ja ostatnio nawet się śmiałem, bo widziałem przemówienie Jana Pawła II, który właśnie powiedział o tym, że jak chcesz być młody, to musisz się zadawać z młodymi. No i oczywiście, czy to powiedział Jan Paweł II, czy tam Michael Jackson, to nie ma znaczenia. Natomiast chodzi o to, że coś takiego chyba było. No, dotknęło to mnie gdzieś wewnątrz i stwierdziłem, ale jednocześnie też jestem patriotą i stwierdziłem, że nie muszę być wcale tam, żeby tworzyć coś takiego jak tam, bo możemy to tworzyć też tu, czyli w Europie, bo oczywiście nie mówię tylko o Polsce, bo jednak chyba mogę się pochwalić takim myśleniem globalnym, że czy Polska, czy Niemcy, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby to było w Europie, bo jednak jest ona jakoś tam inna. Okej. I co? I wtedy już powstał ten pomysł Save Up, czy coś było jeszcze po drodze? I wtedy nie. Wtedy tak. Wtedy powstawał pomysł Save Up, tylko ja jeszcze nie wiedziałem, że to jest pomysł na startup, bo ja w Stanach kupowałem bardzo dużo, zresztą na naszej stronie saveup.pl znajduje się paczka prasowa, w której ta historia pokrótce jest opisana. To dla jakichś tam osób, które są dziennikarzami lub chcą coś tam się bliżej od nas dowiedzieć, to w paczce prasowej można o tym przeczytać. Jest napisane, ja po prostu w Stanach Zjednoczonych kupowałem sporo płyt i książek i z reguły w Stanach jak się mknie trzypasmową autostradą, no to się widzi wielki słup 20-metrowy, na którym jest nazwa sklepu i zjeżdżałem do tego sklepu i te płyty kupowałem. No i wydawałem na to duże pieniądze i stwierdziłem, że fajnie by było mieć coś, co by mi sprawdzało, jaka jest ta cena tego czegoś, co chcę kupić w internecie. A w Stanach działa jeszcze dodatkowy motywator polegający na tym, że jak się pokaże, że jest gdzieś taniej, to sprzedawca amerykański obniża cenę do tego poziomu. No to chyba taka trochę ze mnie też pojawiła się we mnie polskość polegająca na oszczędzaniu, potrzebie oszczędzania. No więc kupiłem sobie wtedy telefon z internetem i szukałem tego w Google, no ale w Google szukać się ciężko, więc pomyślałem, że fajnie jakby była taka aplikacja, jakby rozpoznała to, co chcę zobaczyć i znalazła mi tego cenę. No i to tak się w mojej głowie kołatało przez prawie, jak później liczyłem właśnie na potrzeby tej paczki prasowej, kołatało się chyba w mojej głowie ze 2 lata, zanim... No to ładnie, ładnie się opierdzielałeś. No dokładnie, opierdzielałem się nieźle, jeśli chodzi na to. No więc później się spotkałem z inwestorami i okazało się, że pomysł spotkał się z zainteresowaniem. No to ładnie tutaj widzę. 2 lata trzeba było dopracowywać pomysł. Słyszycie to, moi drodzy? Tak, pewnie tak. Pewnie coś tam, wiesz, jakbym dopracowywanie to chyba użyłeś zbyt ambitnego w tamtym czasie dla mnie słowa. Pewnie kołatało mi się to po głowie, ale na pewno nad tym nie pracowałem. Okej. Okay. Moi drodzy, przypominam, że można dzisiaj do nas dzwonić, a jak zawsze 222-195-321 sobie w telefony wklikacie lub na Skype'ie kontestacja.com. Zapraszamy, dzwońcie, bo teraz będzie najciekawsze. Jak powstała firma Save Up? Czyli co? Miałeś pomysł, 2 lata gdzieś tam i co? Nagle sobie wymyślałeś, a powiem to jakiemuś inwestorowi? Czy jak wyglądał ten proces pozyskiwania takiego inwestora? To było tak, że ja miałem już przed Save Upem pewną historię startupową w Polsce i tutaj pewnie Was temat zainteresuje, ponieważ ona się wiąże z polską biurokracją, a to już widzę, że jest dla Was dość ciekawa historia, ponieważ prowadziłem startup z ramienia projektu 8.1, czyli dotacji unijnych. No to ten złodziej startup... jesteś jeszcze. No, no dokładnie. Ale ja już gości zapraszam. Żartuję oczywiście, Jarko. Więc prowadziłem startup z tej historii i to była... Który upadł? Nie, który nadal istnieje i muszę przyznać, że ma się dobrze. A no to dawaj, jak się nazywa, to zaraz zobaczymy. To jest startup, uwaga, totutam.pl. Totutam.pl. Okej, okay. I co on robi, tak w kilku zdaniach? Agreguje wydarzenia od wielu dostawców, czyli od organizatorów koncertów, spotkań, czy czytelni poezji i tak dalej. Agreguje je w jednym miejscu, ale uczy się użytkownika. Czyli jeśli ty wyobraźmy sobie, jesteś fanem koncertów rockowych i więcej czasu spędzasz na poszukiwaniu w tym portalu wydarzeń związanych z koncertami rockowymi, to portal się tego uczy i po pewnym czasie wyświetla na twojej stronie głównej tylko te eventy, które leżą blisko twoich preferencji. Ale co, ty to ruszałeś, czy tylko tam pracowałeś? Nie, ja to ruszałem. Zostałem tam oficjalnym CEO, przy czym zawsze... Ale już nie jesteś. Już nie jestem. No już nie jestem. Byłem tam CEO, przy czym CEO to jest za duże słowo zdecydowanie do takiego zamieszania. Moi znajomi po prostu otrzymali dofinansowanie na projekt 8.1, aby że byli świetnymi specjalistami, jeśli chodzi o reklamę i mają swoją agencję reklamową. No to nie chcieli oczywiście dodawać sobie jeszcze więcej pracy, więc chcieli kogoś zatrudnić, kto by się tym projektem zajął. I ciebie wynajęli, żebyś to poprowadził. Tak, zostałem zatrudniony do tego, no i otrzymałem wniosek w ręce i pieniądze na koncie, natomiast nie było absolutnie nic poza jednym komputerem. No i ja zajmowałem się wszystkim od zera, poprzez rekrutację ludzi, organizację całego zespołu, stworzenie jakiejś tam wizji, strategii, działania, wszystkiego od day one do startu tego projektu i organizacji jego promocji, planu promocji i tak dalej, czyli zbudowałem zupełnie od zera całość i doprowadziłem to do takiego stanu, że żeby ta aplikacja miała stały wpływ użytkowników na jej stronę i żeby ci użytkownicy konwertowali się w pewien sposób, który chcieliśmy, żeby się konwertowali, czyli innymi słowy, żeby na stronie robili to, co byśmy chcieli, żeby robili. Czy wiesz, że dzisiaj się nic nie dzieje, jutro się też nie dzieje, a w weekend są 3 koncerty w całej Polsce? Nie wiem, teraz nie sprawdzałem tego, być może naszym sukcesem w pewnym momencie był fakt, ponieważ ja przyjąłem takie założenie, zresztą pomógł mi w tym mój kolega, który był o wiele lepszy w temacie niż ja. Przyjęliśmy takie założenie, że jeśli mamy coś wygrać, jeżeli mamy wygrać to tutamem, to tylko i wyłącznie poprzez świetne pozycjonowanie w internecie. Dla nas sukcesem miał być punkt w czasie, kiedy wydarzenie od dostawcy będzie wyżej w Google niż nasze. Czyli już mówię jaśnie, o co chodzi. Jeśli ktoś nam organizuje koncert, na przykład, nie wiem, Metaliki niech będzie, i ten ktoś na swojej stronie umieszcza informację, a następnie daje nam ją, to on z racji tego, że jest organizatorem tego wydarzenia, ma przewagę pojawienia się w wyszukiwarce Google wyżej w wynikach wyszukiwania niż my, ponieważ on jest pierwszy, on dostaje pierwszy treść o tym wydarzeniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my sobie założyliśmy taki cel, że my będziemy wyżej niż oni i nam się to udało przy walce Pudziana. No to gratuluję, czyli... No to doświadczenie zdobywałeś, no dobrze, ale to, ten projekt przeprowadziłeś, już się tym nie zajmowałeś. Wróćmy do tego Save Upu, czyli jak wyglądało tego szukanie inwestora, czy to przez przypadek był, tutaj o tym powiem. Przypadek, wszystko w życiu jest biegiem ciężkiej pracy, przypadku i szczęścia. Czyli pojawił się taki konkurs swojego czasu w Polsce, nazywał się Global Startup Challenge. I Global Startup Challenge to był projekt organizowany przez Fundusz Inwestycyjny z Północy Polski oraz przez firmę FileStube, która pewnie jak wiecie, wiecie co to FileStube pewnie, wyszukiwarka plików. I tam zresztą zarządza projektem, czy prowadzi projekt bardzo inteligentny i bardzo, no jak to powiedzieć, jak to przeważnie każdy, kto prowadzi jakieś większe projekty. No, tak, chłopak Arek Seńko i my ten projekt jest. Global Startup Challenge z ponad tam 100 projektów dostaliśmy się do ścisłego finału. I to mnie zainspirowało do tego, żeby szukać jeszcze innych inwestorów, bo w efekcie z tym, z organizatorem tego konkursu, który wygraliśmy, nie doszliśmy do porozumienia z wielu różnych przyczyn, natomiast w międzyczasie nawiązywałem już kontakty z innymi funduszami inwestycyjnymi, a jeden z nich, z którym się związaliśmy, spotkałem się z prezesem tego funduszu zupełnie przez przypadek na jednej z warszawskich konferencji i po jakimś czasie, kontaktując się z wieloma funduszami inwestycyjnymi, dokonałem wyboru i związałem się, że tak powiem, z funduszem Speed Up Group, który jest naszym venture capital. Okej, okay. Czyli dograłeś sobie tą... Dograłem temat. Mam też trzech wyśmienitych współzałożycieli startupu SaveUp. to jest trzech moich kolegów, którzy również mają firmę Programa.pl, to jest taka firma informatyczna ogólnie rzecz biorąc. Chłopcy pomogli nam zorganizować całą kwestię technologiczną naszego przedsięwzięcia. No i w efekcie zgrały się wszystkie puzzle, bo mieliśmy zaawansowane rozmowy z inwestorami, mieliśmy zespół technologiczny i mieliśmy też mnie, osobę, która nie jest osobą technologiczną, ale ze swoim gadulstwem coś tam czasami. No i organizacją, no bo to jest chyba najważniejsza, ta organizacja. No i stwierdziliśmy, że chcemy dokładnie się zorganizować i zacząć firmę. No i wtedy tak się wszystko, ja wtedy musiałem z uwagi na rozmowy z funduszem inwestycyjnym zostawić swoją pracę obecną, czyli wówczas to był ten serwis totutam.pl, musiałem z niej odejść, ponieważ fundusze wymagały absolutnej deklaracji, że będę zajmował się tylko i wyłącznie jednym projektem. No tak. To jest dla mnie po doświadczeniu w Stanach zupełnie zrozumiałe. Dlatego jedno, co mogę przekazać tutaj na antenie dla wszystkich, którzy marzą o tym, żeby zacząć własny biznes, a uważam, że Polska potrzebuje niczego tak bardzo jak przedsiębiorców, to jest ważne, żeby nie stawiać czegoś na dwie karty, czyli będę gdzieś pracował, a po godzinach coś rozwijał. Bo jeżeli już przychodzi moment, że chce się czemuś poświęcić, to trzeba posłuchać głosu serca i za tym iść, bo postawienie się okrakiem pomiędzy jakimś jednym zajęciem i drugim powoduje, że nie da się takiego dopalacza swojemu biznesowi, jak zajęcie się tylko nim, bo chociażby czasami... Tylko wiesz co, Arku, nie wszyscy też mają taki komfort, bo no, muszą z czegoś żyć. No tak, oczywiście, natomiast... Muszę powiedzieć, że no nie bardzo też widzę rozwój startupu za 0 zł miesięcznie. To w przypadku oczywiście pracy z funduszem inwestycyjnym, bo jeśli, załóżmy, rozwijamy się drogą funduszu inwestycyjnego, no to musimy mieć jakieś wynagrodzenie, bo jeśli rozwijamy się drogą taką, że chcę tak długo budować projekt po godzinach, aż uda mi się zrobić to, do czego chcę pójść i później pójść do funduszu, ale godzę się na okres bez zarobków, no to oczywiście jest to świadomy wybór twórcy startupu, natomiast absolutnie idąc w venture capital, ja nawet nie wiem, czy są takie venture capital, które chciałyby kogoś zainwestować, nie dając mu pensji, bo one same wiedzą, że nic tak człowieka nie demotywuje po 2 miesiącach pracy, jak brak pieniędzy na koncie, bo jeszcze przez 2 miesiące to można jakimś rozpędem motywacyjnym Jasne. Działać, ale później się nie da. Myślałem, że inaczej odpowiesz. To znaczy? Myślałem, że odpowiesz tak: no Kamil, ale trzeba oszczędzać pieniądze. Jak się pracuje, to trzeba oszczędzać, wydawać mniej, zarabiać więcej, żyć skromnie, nie jeździć Mercedesami, tylko oszczędzać. A jak ktoś nie oszczędza, to później ma problemy, że musi 2 sroki za 1 ogon ciągnąć. No wiesz, powiem ci, że coś w tym jest, co powiedziałeś, natomiast ja muszę powiedzieć, że też nie można wprowadzić się w taki stan oszczędności, który hamuje progres, czyli rozwój, bo to jest... To jest killer dla mnie jako przedsiębiorcy i dla mnie jako firmy, bo oczywiście Mercedes czy Hammer absolutnie fogiere baryt, natomiast też nie można nie mieć na bilet z Poznania do Warszawy, bo wtedy nie da się rozwijać biznesu. Trzeba mieć tą pewną swobodę działania, a no niestety w wielu przypadkach tą swobodę zagwarantują pieniądze, ale też nie mówimy o jakichś horrendalnych kwotach, bo... No na telefon, na internet, na paliwo trochę, tak? Takie ja rzeczy. Muszę ci na przykład powiedzieć, że jedną z wielu rzeczy, które są... Nie ma nic tak istotnego w startupach jak zespół. Ten sam pomysł w moim zespole może być zupełnie zepsuty i zniszczony, a w twoim zespole może wygrywać, ale żeby te pomysły działały, to muszą być na nie jakieś pieniądze. Tak myślę. No. Dobrze, moi drodzy, połowa audycji wybiła, dzwońcie do nas 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Może macie pytania, komentarz. Dzisiaj rozmawiamy o trochę dość nietypowym sposobie rozkręcania firmy, czyli po prostu wymyślenie pomysłu i dogadania się z inwestorem, bo no, to jest chyba taki dosyć niecodzienny i rzadko spotykany sposób na prowadzenie firmy. Co ty, Arek, powiesz o tym? Co masz na myśli, jakbyś mógł troszeczkę rozwinąć? Wiesz, no bo przeważnie to przedsiębiorstwa powstają w ten sposób, że ktoś tam sobie robi budę dla psa, sąsiad ją kupi, ale potem się jeszcze sąsiadka ją tym zainteresuje. No i tak sobie produkuje te budy i nagle powstaje wielka firma, która tam sprzedaje budy, tak? A tak. Jeżeli bierzemy pieniądze od inwestora, to znaczy, że mamy jakiś taki pomysł i dostajemy duże pieniądze i tak naprawdę no tutaj jest gra o dużą stawkę z dużym ryzykiem, no bo to tak i się ma też trochę takiego szefa nad sobą, nie jest się do końca swoim szefem, tylko tak trochę między młotem a kowadłem. Oczywiście. Natomiast powiem ci, że o tych budach to dokładnie tak samo jest z Safe Upem, bo my powstaliśmy pod koniec ubiegłego roku i aplikację pierwszą do Apple Store, niedoskonałą, z niepełnym zakresem funkcjonalnym i tak dalej, wydaliśmy już po 2,5 miesiąca. Czyli pierwszą budę tak wyprodukowaliśmy, mówiąc twoim porównaniem. I teraz te budy zaczęły się pobierać ze strony internetowej i my zaczęliśmy obserwować, jak ci ludzie te budy wykorzystują. Czyli co z nimi robią, co używają, czego nie używają. I do tej budy zaczęliśmy poprawiać to, co popsuliśmy wcześniej i dobudowywać to, co byśmy chcieli, żeby ludzie dalej używali. No dobrze, ale jednak pieniądze są od inwestora. Tak, czyli, oczywiście. No wiesz, inwestor ci sprawdza te wyniki i mówi, Arek, coś tutaj się opierdalacie ostatnio na przykład. I ta kontrola jest. Tak. Jest taka kontrola i oczywiście, co mogę powiedzieć, no... ja uważam, że nie ma doskonałych inwestorów, tak jak nie ma doskonałych szefów, no... chcemy coś razem stworzyć. Może ja powiem tak, wszystko sprowadza się do chemii pomiędzy... To nie jest kwestia Safe Upa i funduszu inwestycyjnego, w naszym przypadku Speed Up Group. Jest to bardziej chemia pomiędzy mną jako założycielem Safe Upa, a prezesem funduszu, z którym pracujemy. To jest chemia pomiędzy dwoma osobami i nie ma na to recepty. Ja myślę, że każdy ma z nas jakiegoś tam szefa, każdy z nas ma jakiegoś tam kogoś nad sobą, kto mu mówi, może nie co ma robić, tylko kto go sprawdza albo go kontroluje w jakiś tam sposób, wyostrzony lub mniej wyostrzony. Natomiast jeśli mamy jakąś chemię z tą osobą, to rzeczy kontrolnie wygląda strasznie, bo jest zrozumiała. Podam ci przykład. No, ja przyjmuję czasami jakąś załamkę, jak to mówi, znaczy w moich czasach młodzież mówiła załamkę, teraz to nie wiem, jak się mówi, ale ja kiedyś nawet na swoim blogu, prowadzę bloga przy okazji arekskuza.pl, jeśli tu go mogę zareklamować, jak nie, to wyjdziecie później. Jasne. Arekskuza.pl, napisałem kiedyś, jakie mam swoje lęki i te lęki się pojawiają i teraz co jest czasami tak, że nie da się z nimi samemu sobie poradzić. Trzeba je z kimś dzielić. I świetnie, jeśli je się dzieli z prezesem funduszu czy z partnerem funduszu, który nadzoruje mój startup. I dzieli się je z tą osobą wtedy, jeżeli ma się do jej zaufanie, a ma się do tego kogoś zaufanie, do kogo gra jakaś chemia, bo to nie są ludzie w funduszu, naszym funduszu, których ja znam od lat. Ja ich znam tak długo, jak SaveUp jest przez nich finansowany, więc nie mieliśmy szansy zjeść beczek soli razem. I myślę, że potrzebna jest ta chemia, dlatego namawiam wszystkich przedsiębiorców, znowu daję tutaj taką, rzadko daję rady, bo jednak prowadząc startupy wszystko się stało względne w moim życiu. To, co kiedyś uważałem za absolutną radę, działa raz, a raz nie działa. Natomiast ta rada... myślę, że działa zawsze. Dawaj. Żeby, jeżeli ktoś chce szukać finansowania z funduszu, to niech szuka w tak dużej ilości funduszów, jak się da. Bo to nie jest kwestia, czy dany fundusz jest świetny, czy nie jest świetny. To jest kwestia, czy złapiemy jakąś chemię z osobami, które w tym funduszu działają i które tym funduszem sterują. Bo jak chemii nie będzie, to klops z tego wszystkiego. No to ładnie, ta miłość nawet w biznesie by... bez przesady, Kamil, bez przesady, nie chodzi mi o miłość, ale są oczywiście trudne spotkania, na których oczywiście czasami zapomina się o tym, że się, powiedzmy, tam lubimy czy znamy. Natomiast w Stanach też to zauważyłem, że trzeba umieć, Amerykanie mnie tego nauczyli, choć nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że w naszym centrum kulturowym świata czegoś takiego nie mamy wszyscy, bo pewnie krzywdziłbym Polaków, natomiast ja tego kiedyś nie miałem, takiej swobody rozmawiania o moich odczuciach. Czyli jeżeli się czegoś boję, to wydaje mi się, że w rozmowach z funduszami, jeśli już o tym mówimy, warto o tym mówić, że boję się tego i tego. Podam też przykład inny. Ja kiedyś przywiązywałem jakąś tam istotną rolę do NDA, czyli do sławnych umów o poufności. A teraz jak wejdziecie na mojego bloga, to możecie zobaczyć, że napisałem, żeby olać NDA, czyli olać umowy o poufności w rozmowach z funduszami, bo po pierwsze i tak fundusz nie jest w stanie tego pomysłu zrealizować bez pomysłodawcy. Jest strasznie trudno to zrobić, żeby to, co ty wymyśliłeś, Kamil, ja, żebym mógł zrobić z sukcesem w tej samej postaci, co ty. To jest bardzo trudne. A druga sprawa jest taka, że jak się czego człowiek lęka lub boi, lub się z czegoś bardzo cieszy, to w rozmowach z funduszami rozmowa otwarta o tym jest czymś, co może scementować ludzi. Natomiast wydaje mi się, że dość często, jak obserwuję spotkania, bo mam też za sobą kontakty z wieloma funduszami, w których czasami jestem też doradcą przy różnych inwestycjach, mogę też powiedzieć, że ludzie czasami ukrywają swoje emocje i przerabiając je w pewne niezrozumiałe słowa. I to mi się wydaje, że też utrudnia kontakt funduszy z przedsiębiorcami. A powiedz mi, czy cholera nie powiedziałem zbyt skomplikowanie tego. Wiesz co, kto ma zrozumieć, to zrozumie, kto nie zrozumie, to się zmotywuje do tego, żeby stać się mądrzejszym. A z wieloma rozmawiałeś funduszami, zanim któryś tam się zgodził zainwestować? Tak, to było przynajmniej, chyba nawet dobiłem do 10 funduszy, z którymi miałem kontakt. Oczywiście wykonywałem też pracę domową, czytając o nich w internecie, aczkolwiek nie było to jakieś takie bardzo zmasowane działanie z mojej strony, ale było to około 10 funduszy, z których wybrałem, z których część się w ogóle nie zainteresowała pomysłem, to jest jedna rzecz. Z część wybrałem ich trójkę do rozmów ostatecznych, no ale ostatecznie związałem się ze speed-upem. Czyli miałeś taki pomysł bardzo chwytliwy, że wiele, wiele tych funduszy chciało się zaangażować, no bo jak na przykład rozmawiam z Stadem Witkowiczem, on też ma swój fundusz, no to mówi, że na 300 przesłanych biznesplanów, no to 10 nadaje się do rozpatrywania w ogóle, a reszta to są takie dziadostwa typu, nie wiem, reklamy na Księżycu, albo statek kosmiczny o napędzie jonowym, albo no, naprawdę zupełnie durne rzeczy. A jak tutaj 3 aż się zainteresowało i to przez to wstępne sito przeszedłeś, no to jest potencjał. Wiesz, muszę powiedzieć, że chyba powtórzę tutaj słowa, jednego z partnerów funduszu Speedup Group, że pomysł, na początku fundusze inwestują w pomysł i w ludzi. I pomysł oczywiście może być rewelacyjny, natomiast myślę, że też ludzie odgrywają bardzo istotną rolę. I ja dzięki swoim współzałożycielom myślę, że oczywiście należałoby zapytać funduszu, żeby dostać obiektywną odpowiedź, bo tutaj, jak to mówią Amerykanie, I'm talking about my own book, czyli reklamuję swoją własną książkę. Natomiast myślę, że my byliśmy też zespołem, który bardzo, przynajmniej to mogę powiedzieć, czego jestem pewien, bardzo czuł ten pomysł. I myślę, że mogliśmy o wiele głębiej zabrnąć w planowaniu realizacji tego pomysłu niż ktokolwiek inny. I to było, myślę, że naszą bardzo dużą przewagą jako zespołu, bo już wiele czasu spędziliśmy nad jego dyskusją i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że wracając do tego początku, że jeśli to jest pomysł i ludzie, to myślę, że zadziałały w naszym przypadku te dwie rzeczy. Choć mówię, zawsze jestem daleki od tego typu stwierdzeń absolutnych, bo trzeba było fundusz zapytać, dlaczego w nas zainwestował, żeby uzyskać obiektywną odpowiedź. Okej. Ale SafeUp jest aplikacją chyba na rynek zagraniczny. To znaczy, a dlaczego takie pytanie, jeżeli mogę cię zapytać? No bo czy ja wiem, czy taki produkt niszowy utrzymałby się w Polsce, w kraju? No bo, no nie wiem, to jest chyba aplikacja na iPhony, no na Amerykę, no bo jest taki modny outsourcing jest, że informatyków trzyma się w Polsce. Wszyscy programiści Intela pracują w Polsce między innymi, więc tak się domyślam, że też taki tutaj jest model biznesowy. To znaczy, wiesz, To pytanie, które zadałeś, nie jest tak, znaczy można by było oczywiście na nie odpowiedzieć wyświechtanymi slangami. Natomiast wyobraźmy sobie, że jesteś przedstawicielem handlowym i spędzasz bardzo dużo czasu w samochodzie. I możesz sobie wykonać zdjęcie książki, bo na przykład lubisz czytać książki i sobie znaleźć odpowiednik audiobooka, ściągnąć i od razu go wysłuchać. Jesteś człowiekiem, który chce mieć pewność, że zawsze przy okazji, gdzie jest w sklepie, może sprawdzić, że zaoszczędzi pieniądze. Polacy lubią oszczędzać pieniądze. Dalej, jesteś posiadaczem iPhone'a w Polsce, czyli masz ochotę na nowinki, masz ochotę na gadżety, masz ochotę na coś nowego. Myślę, że widzę dużą łatwość tego, aby korzystanie z save-upa nawykowo przy codziennych zakupach stało się rzeczywistością właśnie dzięki iPhone'owcom w Polsce na przykład. Oczywiście to nie znaczy, że my nie chcemy iść globalnie, bo oczywiście chcemy iść globalnie i prowadzimy na ten temat już rozmowy, ale nie z tego powodu, że w Polsce jest za mało iPhone'ów, za mało Androidów i tak dalej. Nie, po prostu mamy w kod genetyczny naszego startupa wszyte myślenie globalne. Natomiast... A dlaczego iPhony, a na przykład na Windowsy nie robisz? No bo teraz pomyśl sobie w taki sposób. Jeżeli kupiłeś sobie iPhona, to na co dzień chcesz wykorzystywać telefon do ułatwiania sobie życia. Takim jesteś typem użytkownika. Ponieważ iPhone ma zdecydowanie, jest trendy, jest fajny, ludzie są do niego przywiązani jako fajny. Czy ja wiem, czy to jest taki ułatwianie sobie życia? No ale użytkownicy iPhone'a chyba się z tym zgodzisz. Nie używają go tylko dlatego, żeby dzwonić. Używają go do czegoś więcej. No tak, bo to tacy gadżeciarze są. No właśnie. No to jeżeli użytkownicy iPhone'a są gadżeciarze i używają go nie tylko, żeby dzwonić, to są świadomi, jakie możliwości i korzyści niesie za sobą to zdobycze technologii, które mają w ręku. Więc jeżeli je mają, chcą z niego korzystać. A SaveUp jest czymś takim, co możesz wykorzystać w każdym momencie i w każdym miejscu, bo to jest twój, nazwijmy to, mobilny asystent w zakupach, mobilny pomocnik w zakupach, cokolwiek. Także widzę dużą łatwość tego, że iPhone'owcy będą rozprzestrzeniać nasz produkt, ale oczywiście podkreślam, nie tylko w Polsce. Nie chcemy tylko być w Polsce, ale to nie dlatego, że gdzieś są większe... Jakie produkty porównuje ten SaveUp? Obecnie mamy tylko i wyłącznie książki, ponieważ skupiamy się na pierwszej kategorii oraz związane z nim e-booki i audiobooki. Aha, czyli wszystko inne na razie idzie w odstawkę. Idzie w kolejne fazy wdrożeniowe, tak. Bo ja tutaj chciałem poruszyć ten pomysł, który wymyśliłem, żeby na przykład robić zdjęcia samochodów. Tak, teraz natomiast dotykamy drugiego tematu, czyli trzech największych wartości naszej firmy. Pierwsze to jest technologia, czyli technologia rozpoznawania obrazu i tu mówisz o tym, że możemy wykonać zdjęcie samochodu i rozpoznać jego numery rejestracyjne na przykład. I porównać z bazą danych tajnych radiowozów. I wyświetlić użytkownikowi... Jesteś iPhone'a. Namierzany przez radiowóz, tak. Zwolnij albo przyśpiesz i uderz. Dokładnie. Także to jest pierwsza z naszych wartości, czyli technologia. Druga nasza wartość... To są nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, bo my już obecnie mamy kilkudziesięciu partnerów, którzy dostarczają nam produkty. Na razie pokazujemy w SaveUpie książki, natomiast oczywiście tych produktów, które w przyszłości pokażemy, będzie zdecydowanie więcej. I to są nasza oferta produktowa, czyli w obecnym momencie kilkaset tysięcy produktów, które mamy w bazie. I trzecia nasza wartość to są oczywiście użytkownicy, których nabieramy i których nabieramy w tempie dość szybkim. Natomiast tu mamy jeszcze dużo pracy do wykonania, żeby to tempo było jeszcze szybsze. No dobrze, ale powiedziałeś, że pierwszą rzeczą jest technologia, czyli co, wytworzycie dopiero oprogramowanie do rozpoznawania tych produktów? My stworzyliśmy oprogramowanie do rozpoznawania produktów. Ono obecnie jest... Ono obecnie będzie za tydzień lub półtora dostępne w Apple Store już w pełnej krasie. Tak, stworzyliśmy technologię do rozpoznawania produktów ze zdjęć i stworzyliśmy je w pełni sami, czyli wykorzystaliśmy oczywiście istniejącą na rynku wiedzę, natomiast stworzyliśmy je sami. Czyli tak, wy macie w bazie jakieś tam zdjęcie produktu i to oprogramowanie jak gdyby mówi, czy produkt na waszym zdjęciu to jest to samo, co w bazie, tak? Tak, czyli robisz sobie na przykład zdjęcie książki, którą trzymasz w ręku w księgarni. Załóżmy, że poszedłeś do księgarni, do wielkiej sieci Empik, zrobiłeś sobie zdjęcie książki, którą trzymasz w ręku, Save Appem, i nasz Save App powiedział ci, że ta książka, którą trzymasz w ręku, to jest na przykład Pan Tadeusz. Ale to wiesz, to research tak naprawdę prowadzicie, a Save App jest jak jakimś takim, no, sposobem na testowanie tego researchu, bo taką technologię można później na przykład zastosować w kamerach monitoringu miejskiego, porównując ludzi, czy na przykład ten człowiek tu przechodził, czy nie przechodził, tak? Na przykład możemy to tak wykorzystać. Pracujemy też na przykład nad ożywieniem reklamy. Na przykład jesteśmy w stanie z reklam rozpoznawać obiekty i na przykład je w jakiś tam sposób ożywiać. Może prowadzimy już teraz rozmowy z kilkoma firmami, które same się do nas zgłosiły na ten temat, bo jesteśmy w stanie na przykład, jeżeli w gazecie mamy wydrukowane reklamę filmu, jesteśmy w stanie naszą technologią wykonać zdjęcie tej reklamy i na telefonie komórkowym otworzyć trailer, czyli zajawkę filmu. To jest kosmiczne. To jest kosmiczne. Natomiast prowadzimy już rozmowy z firmami, które chcą z czegoś takiego skorzystać i chcą coś takiego wprowadzić, żeby... My mamy jedną rzecz, która nas absolutnie wyróżnia, że my skracamy dystans pomiędzy człowiekiem, który na coś patrzy, a musi dojść do komputera, żeby to zobaczyć. Czyli my jesteśmy w stanie po wykonaniu zdjęcia ten wspomniany wcześniej na przykład trailer filmu wyświetlić w telefonie komórkowym. Chcemy zupełnie zmienić sposób postrzegania reklamy, sposób dokonywania zakupów. Nie chcemy, żeby użytkownik musiał gdzieś sobie coś zapisać, żeby wrócić do domu i w komputerze tego poszukać. I chcemy tą reklamę ożywiać. I tutaj, tak jak powiedziałem, mamy już zainteresowanie od kilku firm, z którymi prowadzimy rozmowy, żeby ten projekt, takie projekty wdrażać. O szczegółach informatycznych nawet nie chcę dalej mówić, bo to nie, jest nie pytaj, bo jestem zbyt głupi, żeby na nie odpowiedzieć. Mamy Marcina na antenie. Cześć Marcinie. Halo? Cześć Marcinie, słuchamy cię. Halo Marcinie. Halo. Nie wiem. Przycięło. Przycięło Marcina, nie wiem, może wyłącz się z radia i zadzwoń, bo trzeba mówić do mikrofonu przeważnie, a się Marcinowi nie udało połączyć. Dobrze, moi drodzy, za 10 minut kończymy audycję, więc dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A my przechodzimy do tych kosmicznych technologii, bo jak za 50 lat będziemy żyć w takim państwie superpolicyjnym a la 1984 rok, no to Arek wymyśla właśnie technologię śledzenia ludzi. No. Okej, ja mogę powiedzieć, że przy okazji naszej technologii oczywiście nie planujemy, ja absolutnie wprowadzę takiej aplikacji, jesteśmy w stanie po wykonaniu zdjęcia twarzy gdzie się znaleźć. No, nasuwa się na przykład portal społecznościowy. Na przykład portal społecznościowy. No tak, zrobisz zdjęcie człowieka i od razu znajdzie twój profil na Facebooku. No, nigdy tego nie powtarzam, ale jest to przy tej technologii możliwe. Wiąże się to oczywiście z kilkoma wyzwaniami, ale one nie są tak trudne, jakby się wydawało. Oczywiście nikt takiego rozwiązania nie potrzebuje i mam nadzieję, że nigdy nie będzie potrzebował. Natomiast jest to oczywiście możliwe, żeby coś takiego przy okazji naszej albo na podstawie zdjęć satelitarnych dowiedzą się, gdzie właśnie przebywasz. No, na przykład. Ale to jest także wyższa technologia. Wyższa technologia. No na pewno większa ilość inżynierów jest do tego. Ale Arek, ale wiesz co, bo tak teraz rozmawiamy te ostatnie 10 minut. Nie mogłeś sobie znaleźć jakiegoś, nie wiem, prostszego biznesu, sprzedaż marchewek na przykład, a jakieś takie kosmiczne technologie? Wiesz co, może my tak się skupiliśmy na tych technologiach, natomiast moim wielkim marzeniem jest, żeby ludzie to używali, czyli oczywiście możemy próbować robić zdjęcie ludzi i znajdować ich na Facebooku i tak dalej, natomiast nikt tego prawdopodobnie nie będzie chciał używać, natomiast chciałbym, żeby ludzie to używali, więc w efekcie chcę, żeby ludzie to używali, więc w efekcie to musi być bardzo proste i do tego bardzo dążymy, żeby technologia była prosta i szybka i użyteczna, bo nikt oczywiście nie będzie potrzebował robienia zdjęcia twarzy i szukania kogoś tam na gdzieś tam. No, ale natomiast... w serwisach porno na przykład robisz zdjęcie jakiejś studentki i patrzysz, czy grała w jakichś tam filmach. Nie? Tam... Oczywiście, nie ma problemu. Możemy wykonać zdjęcie klatki filmowej i zobaczyć, co to za film. Oczywiście. Natomiast no natomiast oczywiście ta technologia w efekcie będzie bardzo prosta w użytkowaniu, już jest bardzo prosta w użytkowaniu, ma być bardzo szybka, w pełni mobilna, czyli wszystko co robimy ma być na telefony komórkowe, na telefony typu smartfon, więc absolutnie odpada jakiekolwiek interfejsy webowe, ciężkie, szybkie, ciężkie rozwiązania webowe itd., itd. My musimy być i będziemy skoncentrowani zupełnie na mobilnych technologiach. No i teraz tak, czy marchewki? Kurde, nie dałbym sobie rady na takim rynku, no. Nie dałbym sobie rady na takim rynku z czymś prostszym. Jezus Maria, wiesz, no dla mnie to jest wyższa matematyka strasznie, no taki produkt zrobić, no bo no nie wiem, no ja to rozumiem, kupić coś za 5 zł, sprzedać za 30, a nie wymyślać, no nie wiadomo, jak trudne rzeczy, no. To znaczy, jeśli chodzi o technologię, no to faktycznie inżynierowie, jakich mamy u siebie w SaveUpie, którzy stanowią wyśmienity zespół, myślę, że miał... Oj, Radek już się z nami połączył trochę tak. Witam, ja chciałem się zapytać, czy ta technologia to chodzi o skanowanie kodów kreskowych? Nie. Czy ona na tej zasadzie działa? Nie działa na zasadzie skanowania kodów kreskowych, działa na zasadzie wykonania zdjęcia na przykład okładki książki, czyli wyobraź sobie, że trzymasz książkę w ręku, okładką do siebie i robisz zdjęcie okładki. W ogóle ci kod kreskowy jest niepotrzebny. Rozumiem, bo ja włączyłem się dopiero tak od połowy audycji i nie słuchałem dokładnie, nie wiedziałem po prostu, na jakie coś to działa, ale wiem, że są aplikacje właśnie poskanowania po kodach. Jeszcze mam tylko taką jeszcze jedną małą uwagę, że zauważam tutaj taką mały dylemat etyczny, nie? Że powiedzmy idę sobie do Empiku, tam skanuję kody kreskowe czy te książki, przeglądam, czytam, a tak naprawdę nie dokupuję zakupu tam, tylko zakupuję zakupu na internecie, a w taki sposób ten Empik udostępnia mi tą możliwość. Co w tym nieetycznego? Troszeczkę etycznie czuję się wtedy źle. Dlaczego? To znaczy wiesz, trudno mi to odnieść się do tej etycznej zasady, natomiast jeśli by pomyśleć sobie, że robisz zdjęcie książki, bo ja tutaj podkreślę, że nie musisz mieć kodu kreskowego, możesz wykonać zdjęcie po prostu książki, jej okładki z przodu, z tyłu, głównie z przodu, natomiast jeśli znajdziesz miejsce, w którym jest coś tańsze, okej, twój wybór. No dobrze, ja dziękuję, tylko miałem... Dziękuję, to ja już właśnie znalazłem też kolejne zastosowanie, na przykład dla niewidomych taka aplikacja. Położysz nożyczki na stole, zrobisz zdjęcie i ci aplikacja powie, że to są nożyczki, nie? Oczywiście tak możesz zrobić, pewnie, że tak. Zastosowań dla tej technologii jest mnóstwo oczywiście. Ostatnio czytałem badania, że te iPhone jest najbardziej popularnym aparatem fotograficznym na świecie. Najszybszym? Najbardziej popularnym, najczęściej stosowany aparat fotograficzny na świecie to iPhone. No to... Być może, nie wiem. Ja raczej nie używam aparatu fotograficznego. Nie interesuje mnie wiarygodność tych danych, natomiast telefony wyposażone są w coraz lepsze aparaty, które generują coraz lepszą jakość zdjęć. No i jeżeli jesteśmy w stanie z nich wyczytywać treść, no to jesteśmy w stanie coś z tą treścią zrobić. Ja podam przykład. Podałem przykład tego trailera, ale wyobraźmy sobie, że stoi sobie na przykład dystrybutor Coca-Coli, a na nim jest napisane zrób zdjęcie tego dystrybutora, wyskoczy ci Coca-Cola z niego za darmo. Oczywiście jest to możliwe, bo jesteśmy w stanie wywołać każdą akcję, którą przyjmie jakieś urządzenie, więc no tych możliwości jest mnóstwo, natomiast mówię, twardo stąpam po ziemi, żeby one się oczywiście przyjmowały na rynku i żeby nie były same w sobie ciekawe i kosmiczne, a wykorzystywane przez pięć osób na krzyż. Żeby już podsumować audycję, bo zbliżamy się do końca, tak naprawdę, przynajmniej mi się tak wydaje, ta możliwość, że sobie znajdziesz tańszy produkt, to tak naprawdę ona jest tylko taka przy okazji, a tak naprawdę biznes jest w rozwijaniu takiej technologii właśnie porównującą obraz, że sobie jedziesz samochodem, widzisz tirówkę, robisz jej zdjęcie, a to ci powie, za 30 kilometrów masz taką samą też blondynka, tak, czy coś takiego, no po prostu, no jest potencjał w tej technologii. Albo taki niewidomy robi sobie zdjęcie kuchni i aparat mu mówi, jest bardzo brudno, albo jest w miarę czysto, nie dzwoń po sprzątaczkę, albo zadzwoń już po sprzątaczkę, no takie przenośni mówię, ale no jest straszny potencjał w tym, co opowiadasz. Jest w tym ogromny potencjał, masz absolutną rację, ja oczywiście w to bardzo wierzę, tym bardziej, że dużo już z tą technologią spędziłem czasu, ale oczywiście cały czas interesuje mnie jej użyteczna strona, a aplikacje tego typu, o których wspomniałeś, dla niewidomych i tak dalej, jeśli tylko je wyprodukujemy i będą używane, no to będzie mi niesamowicie również sympatycznie, że mogę też wspierać osoby, które mogą w pełni sposób powiedzieć, że jest to dla nich użyteczne. A czekaj, a czy ty znasz jakąś konkurencję, która się tym zajmuje? Nie wiem, Google nie myśli nad czymś podobnym na przykład, albo jakieś takie inne duże firmy? Oczywiście, dzięki Bogu, podkreślam, dzięki Bogu mamy konkurencję, bo wierzę w zasadę, że jeśli jest konkurencja, to my czujemy... To jest rynek. Jest rynek, tak, ale jesteśmy, jak czujesz oddech na plecach drugiego, który za tobą idzie i cię podgląda, to oczywiście chce ci się lepiej pracować i sprytniej. Mamy oczywiście konkurencję i konkurencję mamy, na przykład Google mają taką technologię, która po zrobieniu zdjęcia wyszukuje obiekt w internecie, czyli robisz sobie zdjęcie puszki piwa i zamiast wklepywać w Google Lech Pils, technologia sczytuje, co jest na zdjęciu i sama wpisuje Lech Pils i szuka tego w Google. Tylko oczywiście wynik jest inny, bo on poszukuje informacji o danym obiekcie, a nie tylko i wyłącznie sprawdza to, co my sprawdzamy. Czyli jest tutaj różnica w efekcie. Później mamy oczywiście rodzime technologie, tutaj nasze rodzime serwisy mają również podobne technologie, no tylko oczywiście one są zainteresowane kierowaniem ruchu do swojego serwisu, a my jesteśmy zainteresowani tym, żeby użytkownikowi przedstawić jak największy wachlarz możliwości, czyli my pokazujemy wyniki w wielu sklepach internetowych, a na przykład lokalne tutaj nasze portale wyszukują tylko i wyłącznie produkty u siebie, czyli tak naprawdę nie pozwalają użytkownikowi na sprawdzenie cen u innych. Okay. No i gdzieś zawsze na jakiejś płaszczyźnie się różnimy. Okej, okay. Odebrałem jeszcze raz Marcina. Cześć Marcinie, czy już jest okej? Okay? Cześć, tak, jest okej. Okay. No. Halo? No to cześć, słyszymy się. Cześć panowie, cześć Kamil. Słuchajcie, ja mam takie pytanie generalnie do Arka. Powiedz mi jedną rzecz, ponieważ tam był ten model pozyskania inwestora przez fundusz inwestycyjny. Prawdopodobnie chodzi o private equity fundusz, tak? Dobrze myślę? Chodzi o fundusz venture capital, tak. Aha, czyli dobrze, czyli generalnie rzecz biorąc to wygląda w ten sposób, że się udajemy na przykład tam jakiś dom inwestycyjny, inwestors, tak, tego typu, tak? I mówimy, że mamy po prostu taki biznesplan, taki interes do zrobienia i rozumiem, że mamy ludzi zaciekawić, tak? Ale tak. Teraz pytanie jest następujące, ale kto tu daje pieniądze w tej chwili? Bo z tego, co się orientuję, to te fundusze, to powiedzmy tak jak ci dom maklerski inwestycyjny, no to jest taki kolektor, a za tym stoją jeszcze inni inwestorzy. A ty mówiłeś, że podstawą jest tutaj dobra chemia z prezesem funduszu inwestycyjnego. No i owszem, pewnie też, natomiast no tutaj jest dosyć chyba istotne również to tak naprawdę, kto daje te pieniądze, bo to pewnie nie sam fundusz jako taki, tylko jeszcze inwestorzy, którzy za tym stoją. Czyli ten fundusz to jest taki pośrednik pomiędzy ludźmi tak naprawdę, którzy inwestują w ciebie, czy w twój biznes, a tobą. Tak, dobrze myślę? Tak, doskonale myślisz. W ten sposób, tak, dlatego że no ja podobne sytuacje też miałem, to znaczy akurat z innej branży, z branży medycznej, także sądziłem właśnie, że to jest tego typu model. A powiedz mi, a jak mocno oni biorą pod uwagę jakiś researching rynku, który robiłeś na tego typu usługę? Oczywiście, no to pewnie ujęłeś w biznesplanie, także w jakimś tam kawałku. Czy to jest bardzo istotne dla nich? Jak to tak, wygląda? Jest to bardzo istotne, bo to jest bardzo, znaczy to jest oczywiście bardzo istotne, ale oczywiście nie najistotniejsze. Natomiast jednym z istotnych elementów jest to, żeby może nie tyle wiedzieć, jak wygląda rynek i jak wygląda konkurencja i wiele jeszcze innych czynników, tylko żeby świetnie orientować się w dużym obrazie przestrzeni, w jakiej chcemy się poruszać, czyli z jednej strony znasz dobrze konkurencję, z drugiej strony znasz dobrze rynek, z drugiej strony to, co teraz powiem, jest jeszcze ważniejsze. Wiesz dobrze, czego nie wiesz, czyli na przykład nie jesteś w stanie ocenić potencjału na przykład rynku, albo nie jesteś w stanie powiedzieć, ile jest na przykład użytkowników, kurczę, platformy Android 2.4 w Polsce. Tak. I to, czego nie wiesz, jest ważniejsze od tego, w moim sensie, to, co wiesz, bo to, co wiesz, jest pewnym fundamentem tego wszystkiego, jest to w pewnym sensie tylko i wyłącznie ilość godzin włożona w pracę, czyli jak włożysz 20 godzin w research, to się lepiej, się troszkę gorzej obcykasz, niż jak włożysz w weekend w research 50 godzin. Natomiast ważne jest to, żebyś otwarcie powiedział, tego nie wiem, tamtego nie wiem, bo to... No nie grał po prostu. Jakby oczywiste, bo później to i tak wyjdzie, tak? Także nie ma co tam ukrywać. A powiedz mi, Arek, a ta aplikacja jest na Antka? Czy tylko na iPhone'a? Na razie, w chwili obecnej jest na iPhone'a, pracujemy nad Androidem i pojawi się też na Androida. No 2.4 to już taki feature chyba jest, tak? Bo taka przyszłość trochę dalsza, bo chyba teraz jest, nie wiem jaka wersja jest obecnie, ale 2, tam 1 chyba, tak? Na smartfonach, czy coś większego jest w tej chwili. Wiesz co, powiem ci tak, odpowiedziałbym ci to, jakbyśmy byli w 4. Anyway, jutro programiści mi powiedzą, że gadam bzdury, nie znam się w ogóle. To jakby nie było jeszcze, wiesz, jak... A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie zainteresowało, jakbyś powiedział, bo to, pierwszy raz o tym słyszałem. O ile to nie jest tajemnicą, tak? No ty mówiłeś mi coś takiego, że tutaj w radiu mówiłeś nam, że w pewnym sensie fundusz inwestycyjny ci płaci za pracę. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, oczywiście. Okej, to powiedz mi, czy to nam wszystkim, którym słuchamy, czy to wygląda w ten sposób, bo fundusz inwestycyjny, jak się tam lakuje jakieś pieniądze inwestorzy, to bierze jakąś opłatę tam roczną za zarządzanie, tak? No to jest standard. Rozumiem, że tej opłacie za zarządzanie między innymi jest twoje wynagrodzenie, tak? Tak mniej więcej to jest liczone? Tak, czy... oczywiście. Aha, no to super, bo to jest ciekawostka, którą dzisiaj pierwszy raz usłyszałem. I muszę powiedzieć, że nigdy o tym nawet w ten sposób nie myślałem. Tylko, że teraz skoro to jest taka ciekawostka, to zapytam ciebie, jak myślałeś, że to jest, bo to, co powiedziałem, to są rzeczy dość oczywiste, natomiast my to nie zrozumieliśmy. Dla mnie to, ja myślałem, że to jest ten sposób. Jest fundusz, tak, który daje ci pieniądze na, powiedzmy, na biznes, na rozwój i tak dalej, tak? Czyli na przykład inwestorzy. Fundusz pośredniczy pomiędzy inwestorami a tobą w przepływie gotówki. I oni za ten przepływ gotówki biorą za zarządzanie, plus oczywiście za kontakty z tobą, jakieś tam informacje i tak dalej. A to, co ty dostajesz, to moim zdaniem, tak sądziłem, to jest po prostu dywidenda, tak, którą dostajesz tam, powiedzmy, co rok, tak? No i być może faktycznie jakieś pieniądze, które dostajesz miesięcznie, tylko to trzeba by się zastanowić faktycznie, kto za to powinien płacić. Czy fundusz inwestycyjny, czy też inwestorzy, tak? Bo to można było polemizować. No prawda? Oczywiście, sposobów jest wiele, prawda? Te, które wymieniłeś, działają, ale należy też zwrócić uwagę, że może być w ten sposób, że ja w możliwości finansowania, bo tu się skupiliśmy na, poruszamy temat wynagrodzenia dla założyciela startupu i możliwości jest wiele. Również dobrze, możesz mieć swój własny wkład, który przeznaczysz akurat na własne wynagrodzenia i to będzie twój udział w całym przedsięwzięciu, prawda? Także sposobów jest różnie i tutaj nie ma złotej reguły, natomiast nie chcę powiedzieć, że nie znam, bo oczywiście nie znam wszystkich funduszy inwestycyjnych typu Venture Capital, ale rzadko spotykam się z czymś takim, żeby w ogóle założyciel nie dostawał wynagrodzenia, a pracował na poczet przyszłych zysków, bo to już fundusze inwestycyjne wiedzą, że jest to model nieefektywny, ponieważ to powiedziałem w trakcie audycji, że po dwóch, trzech miesiącach taka osoba się wypala albo szuka sobie drugiej pracy, co obniża jest zaangażowany w projekt, prawda? Tak, generalnie tak, o ile to nie jest jakaś osoba bardzo bogata, tak, albo bogata. Nie, ale oczywiście to... tak. To jeżeli jest bogata, to działa ten model, o którym którym właśnie tu powiedziałem, że wtedy ty przeznaczasz swoje pieniądze na swoje własne wynagrodzenie, no i oczywiście w zamian za to, że żądasz wynagrodzenia w postaci, nie wiem, większej ilości udziałów, czy czegoś tam innego, nie? No, zgadza się mniej więcej tak, w ten sposób. No dobra, Sławek, to dzięki, Arek, przepraszam, dzięki za informację. W takim razie, Kamil, cześć, w takim razie do jutra, panie Janie, jest chyba, tak? Jutro? Oczywiście, jest. będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo, chłopaki, w takim razie życzę miłego wieczoru, dobranoc, cześć. Okej, okay. Trzymaj się, hej. I co, Arku, tak dochodzimy do końca naszej audycji. Ja tu jeszcze sobie odnotowałem, żeby ci powiedzieć, jak nasz taki kolega Tadeusz Witkowicz sprzedał swoją trzecią firmę. On stworzył oprogramowanie do analizy ruchu na stronie internetowej. To było bardzo dobre oprogramowanie, o wiele lepsze niż oprogramowanie ich największego konkurenta, Compuware bodajże, nie pamiętam dokładnie. We wszystkich statystykach o wiele wydajniej chodziło, wiesz, na tym samym serwerze więcej tego mogło chodzić i tak dalej. I gdzie się nie pojawili na przetargu, no to wygrywali z każdą konkurencją, no bo mieli o wiele lepsze wyniki. Tylko problem był taki, że taki Compuware, czy IBM, czy tam Microsoft mają 10 tysięcy handlowców, a oni mieli 30 handlowców. No i mogli być na co dziesiątym, co setnym przetargu. No i sobie Tadeusz wymyślił, a może by im tak ten produkt sprzedać, oni by to już sobie na cały świat pokopiowali, no bo handlowców mają. I w tym momencie taki Compuware, czy tam, no nie pamiętam, który, to trzeba by jego książkę jeszcze raz przeczytać, no zadzwonił do niego, czy nie chce sprzedać tej firmy. Tak po prostu sobie gdzieś w głowie wymyślił, a tu nagle ktoś do niego jeszcze nie zdążył wyjść z ofertą, a tu już do niego się zgłosili, więc no to tak ci tylko podpowiadam, że... No i super! Szybka motorówka zawsze będzie atrakcyjna dla dużych tankowców. Dobre. Dobrze, Arku, dziękuję ci serdecznie, za 7 minut przedłużyliśmy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nam to wybaczą. Albo raczej nie wybaczą nam tego, że nie przedłużyliśmy, bo sympatycznie się rozmawiało dzisiaj. Nie również. A więc Arku, co? Wszystkiego dobrego ci życzę. No i jeszcze mam nadzieję, że nas kiedyś zaszczycisz w kontestacji jakąś rozmową. Oczywiście. Jeżeli tylko z czymś mądrym będę mógł się podzielić, to bardzo chętnie. No to przypominam, że Arek Skuza był naszym gościem, safeapp.pl, bądź blog jest twój na arekskuza.pl, więc dokładnie. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję. I do usłyszenia jutro. Trzymaj się. Cześć. Albert, wychodzimy!